Kósa Lajos névre kötelez. A kommunizmusban is ezt találták ki az eltársak. Kocsis Máté megijedt VR Pistitől. Utálom! Viszont senki más nem ijed meg Kocsis Mátétól. Nem fogod elhinni, mi volt a legnépszerűbb előadó tavaly. Boldog napszakot, tisztelt hölgyeim, uraim, minden rendben van. Azt kell, hogy mondjuk. Hát, nem volt áram, úgyhogy egy kicsit késtünk, hát egy fél órát, úgyhogy rövidebb lesz az adás, mert mennünk kell Szolnokra, és utána meg felállt a rendszer, de semmi sem úgy működik, ahogy kéne. Ahogy látom, a fényelés is elment. De nézzétek, be akarok hivatkozni egy cikket, és... Semmi nem működik. Pedig amúgy tényleg mindent megpróbálta teki, újraindította a Windows-t többször is, nem oldotta meg. De amúgy nem kéne így működni egy számítógépeknek, hogy újraindul, és akkor mindent újra kéne állítani. Gyakran szokott olyan történni amúgy, nem, hogy az ember így egy ilyen számítógépet kikapcsol, és amikor visszakapcsolja, akkor vajon elveszik az összes adata? Elveszik minden beállítás rajta. Hát a Windowsnál vannak furcsa dolgok amúgy. Mert azt gondolom, hogy ugyanabban a soron bekapcsolódnak a dolgok, de nem, mert néha háromszor kell újraindítani, hogy valami rendben jöjjön. De még csak nem is az, hogy ugyanabban a sorrendben, de az, hogy bekapcsolsz egy gépet. Van benne random generátor, biztos. Igen, valószínűleg. Tehát ez lehet, hogy amúgy a gyárakban is azért kell három műszakba dolgozni, mert hogyha egyszer egy gépet bekapcsolnak, akkor utána hát újra kell konfigurálni mindent az elejétől kezdve. Amúgy van egy, be tudunk mutatni egy gépet, ami viszont nem így működik, ugyanis tegnap valaki odaadta nekem a legizgalmasabb dolgot, egy élő neredményjelzőt, egy valódi neredményjelzőt, ami, majd meséld már el, hogy hogyan lehet tanulázni, mert azt nem tudtuk. Nézzétek! Kinyitod, bekapcsolod, ott van a eredmény. Most ne írj bele, mert most beállítottuk a mi általunk igen. Számolt értékre, igen. 2304 milliárd. Ez powered by Fidesz. Hát ugyan jól van ez így, betűtípus is rendben van, úgyhogy ez parádés, ezt majd valahol elhelyezzük, találunk neki helyet, és akkor majd itt lesz velünk. Majd szépen rá lehet írni mindig, hogy hogy állunk. Ez 3D nyomtatott szerintem. Hopp! Hopp, ilyen elő fog fordulni, én elmegy a kép. Sajnos ez nem. Igen, úgy tűnik, két percünk van minden hír, mert így menetrendszerűen bejön egy ilyen kis kamerasztornó. Igen, van benne poloska. De minket amúgy annyira nem érdemes bepoloskázni, kedves Rogán, mert a legfelháborítóbb dolgokat úgyis adásban mondjuk. Adáson kívül sokkal visszafogottabbak vagyunk. Üdvözöljük a harcosokat, akik jöttek meghallgatni, hogy esetleg mit kell kivágni. Ma különösen jól járnak azok, akik csak hallgatják az adást. Szabotálja nekünk a Rogán. Szabotálja itt ez nekünk a cikk a Ziponon. Ziponon a magazin. Hadron ütköztető, ugye? Csináltak. Ez ilyen hobbiból, hogy valaki egy munkaidején kívül egy kis fusi munka. Egy kis fusi munka. Szóval ez a részes gyorsító sikerült benne megcsinálni, hogy ólom atomból aranyatomot csináljanak. Hát ez nem sok még, azzal nem fog meggazdagodni egy atommal. Na várja, nem úgy van az. Nem úgy van az. 89 000 aranyatommagot csináltak. Az mennyi? Nem, sok. És ráadásul ehhez 174 milliárd ólomatom kellett. Aha. Mennyi egy múl arany? Hát kevés. Az az igazság, Ádám, ez nagyon kevés ez a mennyiség. Hát nem ebből fognak meggazdagodni. Egy múl 194. Én olyan híret várok, hogy valaki beesett a CERN-be, és ilyen szuperember lett belőle. Pont most néztem a Filoména Kánknak a CERN-ből egy ilyen műsorát, és akkor így beszélt egy ilyen tudóssal, hogy akkor mégis ugye nem tudom, hát mit kell tudni erről a részecske gyorsítóról, meg hogy milyen gyorsan mennek benne a részecskék, és akkor mondta, hogy hát 99,9999 a fénysebességének a 99,9%-a, és akkor mondta, hogy de hát az majdnem olyan gyors, mint a szaglásunk, mert hogy ő bement a konyhába, és már érezte a békön illatát, mielőtt látta volna. Ez vicces ez a csaj. Nagyon jó. De most van egy egész filmje, nem? Vagy több van, több szerintem. Is. Meg ő egy csomó műsorban is szerepel, ez rendkívül mókás az, az ember. De ja, ezt is megtudhattuk, ti nem látjátok, de ezt az Iponon meg tudtuk nézni, szépen összefoglalták nekünk, sikerült az alkímia, kár volt aranyba fektetni. De akkor itt a Telex is megírta, hogy itt látjátok, hogy 2024-ben az Eddát játszották legtöbbször a magyar rádiók. Gratulálunk. Még nem láthatom, hogy ilyen aktuális, gondolom. Van valami új daluk, vagy egyszer még arra se vették a fáradtságot, nem tudom. De hát ott tart kb. Mint a Petőfi díját adom meg ilyenek. Nincs relevánsabb manapság, mint az Edda. Hát nincs igazából. Hát ugye? Lehet a kör közepén az nagy sláger, bár ha van nekem kriptonitom, akkor azt már nem először mondom el, hogy az Edda és a kör közepén. Megkérdeznék, hogy melyik az a zenekar, amit a legkevésbé szeretnék hallani, akkor úgy látszik, hogy azt játszották a legtöbbször, mint hogyha az univerzum csak idegesíteni szeretne. Elvileg a korai Edda az nem volt igazából semmi gond. Aztán... Jó, hát ha van, akinek ez bejön, az is olyan is létezik. Igen, kik jönnek következően? Második fok Rúzsa Magdi. Várjál, Dua Lipa és egy keresztény kórus mű is bekerült. Az Edda azért óriás, itt fordítva 25. helyről az első helyre ugrott. A dobogó második fokára Rúzsa Magdi került, a harmadik helyen Kovalszky meg a Vega, utána Ákos, Hooligans, Bikini, Demién Ferenc, top 20-ba befért még a Bell Hello, Charlie, Tankcsapda, Halott Pénz, Iván and the Paraz a Republik és a Magnak Umdau, de... A pálinka dal? Hát valószínűleg. Megállt az idő a rádióba, úgy érzem. Amikor a, nem tudom, mondjuk a Velhaló meg a Halott Pénz a legaktuálisabb a felhozatalban. Majka és Curtis közös dal. Hát... Hopp! Valami Amerika a bombont. Ne, komolyan. Ez mikor idő a valami Amerika? Valami 2000. Én mondjuk nagyon szerettem azt a dalt annó. Igen, az tényleg jó. Ment a rádióba, de bazeg, komolyan. Nyilván valahogy a kormány közeliek valahogy előre kerültek, akik utána sokkal több pénzt is kapnak így, mert ugye azért Artisius ez alapján osztogatja a pénzeket, ez alapján is, hogy mennyit játszották a rádióba őket, és akkor így egy csomót lehet támogatni őket, ha már lehet a koncertjeikre, nem biztos, hogy annyian kíváncsiak, mint amennyire a rádióban halljuk őket. Érdekes, hogy akkor a top 20-ban nem fér bele egy Azaria, egy Jude Law. De ugye az egyéni, vagy mi az egyedi számoknál ugye befért. A legnépszerűbb magyar zeneszámok top 10-es mezőnyébe került még az Eső a Margaret Island-től, Follow the Flow, Balmár, az Úristen. Az már mikori? Top 20-as mezőnyben Azaria, Introvert dal, az is már nem mai. Kispál, Hooligans, Félember. Nagyon jó. Charlie, az végig, aki vagy. Az légy, aki vagy. Nekem az ugyanolyan, amúgy, megállt az egy időben. Eddát hallgatnék, a Charlie, az légy, aki vagy. Nem, a Charlie-nak legalább volt egy... jobbnak. De ott neki volt egy ilyen hangja, amit így az emberi kedvelt. Persze. De így a Eddánál minden idegesítő benne, minden. Annak is megvan a maga varázsa, Ádám. Hát, hogyha az a varázs egy átok. Azt látod, hogy oda nézel, eltelt, anno ugye a Petőfi rádiót hallgattuk ott, amikor még az utolsó aranykora volt a rádióknak talán, amikor még egy csomó ilyen alter bandát bemutatott így a közönségnek a Petőfi rádió, és úgy érzem, hogy azóta nem, hogy megállt az idő, hanem visszafele ment. De az nem a... Hogy lehet még mindig az légy, aki vagy, meg a Edda a leghallgatottabb, ugyanaz, mint 20 éve, mint hogyha nem történt volna azóta. Ezért, mert sokakat érdekel valószínűleg, nem? De hogy ettől függetlenül... De mindegyik rádióba ez megy. Egy egészséges arányú. Miért nincs egy olyan rádió, ahol... Ami nem retro rádió? Valószínűleg azért elmondom, hogy az idősebbeknek már nem nyitottak az új zenére, bár tudom, hogy ezt szokták az emberek, nagyon kivannak ezen, de érdemes amúgy nyitott szemmel járni, nagyon sok remek új zene van, amúgy tegnap pont bejelentették, hogy új 21 Pilots album lesz, és nagyon örülök. Nagyon kell, jövétem megjött, jön a Mattnek az új albuma, amit nagyon várok. Na mindegy, érdemes nyitott szemmel járni, nagyon sok jó zene van, és sok nyitott szemmel járó idős ember is van. Néha segít, azt mondjuk az unokájuk iránt nyitottak, én is próbálok ilyen lenni. De azért a legtöbb ember szerintem, aki rádiót hallgat, az nem biztos, hogy az új dologokra nyitott. Ez olyan, mint a tévé kicsit szerintem, hogy egy öngerjesztő folyamat, hogy aki szereti az új zenét, az már nem hallgat rádiót, ott a Spotify, ott az Apple Music, ott van a YouTube. Aki megelégszik a rádióval, az nem, szóval egyszerűen már nincs oka az embernek rádiót hallgatni, hogyha új zenéket akarsz hallgatni. A rádiónak meg nincs oka új zenéket adni, hisz már úgyse hallgatja az, aki új zenét akar, és akkor kész. Itt a 22-es csapdája. Már sosem fognak az emberek elkezdeni rádiót hallgatni, akik nyitottabbak. A rádió meg magától nem fog olyan zenéket adni, amit csak így felhúzza a szemöldökét a nyugdíjas. De az a izé volt, nem Ádám, nem a Boros Lajos volt, aki nyomta ezt a műsort, amikor lehetett szavazni, hogy kijusson be a döntőbe, és akkor rá 38-as fellépést lehetett vele nyerni, meg ilyenek voltak. Szóval a Petőfi Rádió, amikor elindult, akkor tényleg nagyon jó dolgokat is csináltak rajta, olyan műsorok voltak, amiben be lehetett törni amúgy a zeneiparba. Nyilván azóta ennek a helyét átvette a Spotify, meg a YouTube, azért más már a világ, de az is szerintem nagyon-nagyon érdekes ebben. Hozzátenném, Ádám, hogy amit mondasz, hogy ezzel fiatalon is lehet tartani az embernek az agyát, hogyha nyitott az új zenék felé, és ezt tudjuk ajánlani tényleg mindenkinek, aki úgy érzi, hogy már nagyon régóta ugyanazokat a zenéket hallgatja, hogy hallgasson meg pár újat. Volt olyan év, amikor csináltál ilyen listát is, lejátszási listát, amiben hát amúgy a zene az olyan, amiben az emberek voltam. Nagyon ki tudnak lenni amúgy, hogyha tudom, valami de... nem az van, ami tetszik nekik, akkor mindenkinek szar az ízlése, mert nem izé... Jó, de te is tudod, hogy mondjuk nekünk se egyezik meg teljesen a zenei nem. ízlésünk. És mégis, amikor meghallgattam azt a listát, egy csomó olyan számot találtam rajta, amit azóta nekem ez mániám, hogy folyamatosan keresem az ilyen évvégi listákon, olyan playlistet állítottam össze, hogy az összes New York Times-tól kezdve az összes ilyen youtuber, mindenkinek végigmentem a év legjobb albumja listáján, minden előadótól felraktam dalokat, csomó jó dolgot találtam, szóval ez így, én így megszállt. Régen még csináltam ilyen blogokat is zenéről. Én megszállottan keresem mindig az új zenéket, mert szeretem. Aztán majd egyszer, nyilván néha én is úgy állok egy-egy zenélet, hogy ezt nem annyira értem, vagy lehet, hogy régen sértettem volna, de azért szoktam én is néha berakni régi zenéket, persze. Meg amúgy a klasszikusok között is érdemes keresgélni, de ami érted, nekünk a klasszikusok mondjuk a Led Zeppelint felfedezett, a mai fiataloknak meg azt, hogy a Linkin Parkot már, az is klasszikus. Ugye mindenki így mondogatja, meg volt ez a mém egy időben, amikor tényleg Linkin Parkot hallgattunk, meg nem tudom, akkor volt ez a mém, hogy már nincsenek már jó zenék, és 70-es években kellett volna felnőni, azok voltak az igazi. Hát azok. De hát valójában meg mindig vannak jó zenék, most is vannak vadonatúj jó zenék, lehet, hogy még nincsen olyan kultikus elismertségük, hiszen még nem volt meg erre az idő, de azért érdemes ezeket is felfedezni, és igen, a régiek között is mindig fogtok találni jókat. Azok között is vannak nagyon szarok, amúgy. Igen, csak az idő megszépíti ezeket. Lásd, kör közepén állok, a Fantanót ajánlom, én nagyon sokszor nagyon nem értek vele egyet. Szöges ellentétem a véleményünk, egyszerűen ki vagyok például, hogy a Nationalhez áll, de... Én ebben pedig egyetértek. De nem utálom ettől még, és szívesen meghallgatom, mert egy csomó új zenét megmutat. Ha mondjuk nagyon szid valamit, akkor azt mondom, az lehet, hogy nekem tetszeni fog. Kiemelném még itt a hírből, hogy a legnépszerűbb külföldi zeneszámok listáján Dua Lipa Houdini című dala került az érre, több mint 9000 lejátszása, ezzel az összes hazai dalt is megelőzte. Ugyanakkor a legtöbbet játszott külföldi előadó nem ő, hanem az 1974-ben alakult fúziós jazz zenekar, a Spyro Gyra lett, ők főként a Hír FM csatornáin szerepeltek. Az összes lejátszás 99,6%-át áldozatnak köszönhető, 114 másik rádión egyáltalán nem hangzottak el, rajtuk kívül a Queen, Rihanna, Max, Pink. Ők ebből érnek a Hír FM-ből, ilyen? Nem tudom, vagy de ez lehet, olyan... hogy ők csinálják az összes zenét a hírek között, vagy nem? Igen, igen. Csak ezt mondom, hogy milyen, ezt akartam kiemelni, hogy milyen érdekesen lehet ezt is befolyásolni ezeket a statisztikákat, hiszen a legnépszerűbb dalok közé Boldogasszony anyák című kórusmű áll az első helyen a magyar zeneszámok kategóriában, amelyet a Laudate kórus rögzített 2015-ben, hiszen a Hit Rádió és a Mária Rádió minden nap sugározta a dalt, utána jön Majka és Curtis. Most már külön vannak. Jó. Ideje lenne már a Curtis számokat, ami... De ez a... Nem tudom, a Curtis csinál külön dalokat is, nem? Azokkal igen, nem de ez Majka és Curtis maradunk végig, ugye? Tehát akkor maradunk végig. Hát ez... akkor még mindig együtt vannak, nem? Hát maradnak végig. Hát nem végig maradtam. Jó, csak ez szerintem egy tök érdekes dolog, meg amúgy a végén, amit kiemel még a cikk, hogy a Dankó Rádió bizonyult a legsokszínűbbnek a kínálatot tekintve. Szerintem ez érdemes kiemelni, hogyha valaki sokszínű zenét akar hallgatni, akkor sok számot, akkor meg a Dankó tudja. Ehhez képest a Táska Rádió, az MTN FM és a Rádió 1 sugározta leggyakrabban ugyanazokat a számokat. Ja igen, ez az egész következő, tehát ez egy hírblokk, ami kezdődik a kutyapártos bejelentéssel, azt jól be tudjuk mutatni a videót, hát igen, tudjuk ajánlani, hogy menjetek át, de szerintem fontos az üzenet, amit ott megpróbál a Magyar Dávid átadni, vagy hát megpróbálna, itt most biztosan nem adja át, mert nem tudunk bejátszani videót, amit Magyar Péter is mond amúgy, hogy mennyire kontraproduktív ez a folyamatos hergedés, és ez az erőszakos hozzáállása az egyes pártoknak, és az, hogy milyen harcos mentalitást épít most a Fidesz, nyilván ugye a Magyar Péter is a békéről beszél, a kutyapárt pedig a saját kommentjeiben mutatja be, hogy így miket kaptak, szerintem az egész mókás, és ők is ezt emelik ki, hogy magyarként nem vagyunk mi Magyarország ellenségei, hanem minden magyar állampolgárt nekünk a sajátunknak kell tekinteni. Nem állhatunk úgy egymáshoz, ahogy a Fidesz mondja, egymás torkának kell esni. Nem vagyunk egymás ellenségei. Úgyhogy igazából mindannyiunknak az az érdeke, hogy meggyőzzünk minél több embert erről, hogy valójában nem ellenségek vagyunk itt országon belül, de hát láthatjuk, hogy a harcosok klubjából milyen képek terjengenek, és láthatjuk, hát, hogy hogyan... Én nem tudom eldönteni, mi a paródia, meg mi nem. Tényleg ez összemeskodott, ez. Önmaga szerintem paródiája. A nagy része. Ugye volt egy ilyen hosszabb doksi is, ami terjengett, arról írt a 444, és az valószínűleg kamu például. Olyan dolgok vannak benne, ami nem aktuális már. De honnan tudod, hogy nem mondjuk az volt, hogy valaki megírta és föltöltötte, aki egy valódi harcos írta meg, csak nem hivatalos. Az is lehet. Hát jó, csak... Tényleg nem tudunk, nem tudjuk. Annyit tudunk, én hogy arra gondolok, hogy valószínűleg ChatGPT-vel írtak, mert például Novák Katalin ott volt, mint izé, és az, a ChatGPT-nek tudom elképzelni, hogy le van maradva itt. De biztos, amúgy az biztos, hogy a internet ítéletet mondott valamennyire a harcosok klubja felett, és az az ítélet, amit az internet már milliószor meghozott, és lehetett rá számítani, hogy kiröhögte, és kiparodizálja, és mémeli. Pont szerintem az élét veszi el, hogy a nagy harcosok, ugye aki a harcosok, azoktól általában félni kéne, és amikor csak ilyen közröhely lesz az egész, azt szerintem ennél tökéletesebb reakció nincs. Igen, és mellette meg ugye volt az a videó, ahol egy buszon éppen mentek fel erre a harcosok klubjára, hát egy ilyen kedves nyugdíjas csoport, és ilyen tényleg ilyen boldogan, ilyen hajrá harcosok, de direkt nem akartam behozni, mert úgy tűnt, hogy ezek nem is ilyen erőszakosságra hergelő emberek, meg nem tudom, hát csak így boldogok voltak, és ez olyan érdekes tényleg, hogy ebből egy ilyen közösségépítésből egy ellenség kép felé való hozzáállás kell akkor kialakítani a Fidesznek, és ez borzalmas, és közben itt van tehát akár, hogyha a nézőpontnak az elemzését nézzük meg, amiben nem tudom, ha bár nem vagyunk ott felsorolva, igen, de mégis megállapításokat tesznek, amit láthattuk, igen, hogy a Ráz Ágoston, Sámuel, meg hát a Marcival szemben gyakorlatilag semmit nem tudott elmondani, hogy akkor most ez mivel lehet ezt alátámasztani, és ott egy szegény Marci is ott küzdött, hogy valamit kiszedjen belőle, és a kormányzat kerülni? Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ja, hogy együtt érzünk a háború minden áldozatával. Kész, bent vagy, ukrán propaganda. Fönt vagyunk, köszi! Ne felejtsetek el utólag fölrakni. De hogy a kormányzat is össze-vissza kommunikál ebbe a kérdésben, hiszen most Kocsis Máté például azt mondta, hogy az átláthatósági, ugye írja a 24.hu, törvény nem vonatkozik az influencerekre és a youtuberekre. Széles körben terjedő kamu információkkal ellentétben a közéleti átláthatóságról szóló törvény nem vonatkozik majd az influencerekre és youtuberekre. Közölte szerdán Facebookon Kocsis Máté, mielőtt kedden közölt, hogy a Partizán és a Célpontok között van. Teljesen nonsens, amit itt mond. Mondjuk a Partizán lehet, hogy ugye be van jegyezve, mint sajtótermék, és akkor azért... Szerintem a Max... Nem. Kicsit ellentmondó nekem, hogy a Partizánt külön kiemelni, ami gyakorlatilag egy YouTube csatorna. És akkor igazából most nem vonatkozik? Lehet, hogy rájöttek, hogy nem akarják azt a vizet fölkavarni, amúgy azon is gondolkoztam, hogy azért azt tudják, hogy az influencerek, youtuberek nagy része nem foglalkozik közélettel, és aztán rájöttek, hogy talán ebbe a vízbe nem kéne beledobni egy kurva egy követ. A Harry Kettnerre gondoltál? Hogy hát talán tőle nem kell félni, de hogy úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy okos dolog lenne. Nem sokat nyernének azzal, hogyha most hirtelen 10-szer annyi influencer és youtuber elkezdene ezzel foglalkozni. Nyilván az Edinára hivatkoznak valamennyire, vagy csak a 24 hivatkozik rá, de hogy szerintem ez is benne van, hogy most... Nem, erre nem tért ki. Meglátták, hogy a Pisték is beszéltek erről a hírről. Amkutya is kint volt a tüntetésen, és azt mondták, hogy na jó, ezt nem kéne bolygatni. Én nem hiszem, hogy erről van szó, Ádám. Én azt gondolom, hogy... Akkor miért lehet ez ki külön? Azért, mert össze-vissza beszélnek direkt, hogy senki ne tudja, hogy miről van szó. Jó, igen, amikor... az lenne a legjobb, olyan akar a törvények, hogy nem kéne itt azon vitatkozni, hogy kire vonatkozik, meg ki nem, hanem egyértelmű, de így ez valahogy olyan törvényt csinálsz, amit mindenre rá lehet húzni, hogy utána az ember magára veszi, főleg, hogyha már a szuverenitásvédelmi hivatalnak több tanulmányában benne voltunk, vagy legalább egybe biztos, külön ki voltunk emelve, nehéz utána azt mondani, hogy ugyanezek fognak majd listázni, és ne vegyük magunkra. Nehéz úgy, hogy már benne vagyunk a tanulmányokban. Ez egy ilyen taktikája úgy tűnik a Fidesznek, hogy akkor van, amiben úgy mutatják, hogy hát igen, itt a mindenkire vonatkozni fog, és akkor utána pedig azt mondják, hogy ne vicceljetek, hát itt nem lesz, senkinek nincs semmi félnivalója, és egyszerre próbálnak megijeszteni és egyszerre próbálnak megnyugtatni, de amúgy jellemzően főleg azért megijeszteni akarják a tartalomgyártókat, hogy elijesszék őket attól, hogy esetleg kritikus hangot üssenek meg, meg elijesszék az embereket attól, hogy esetleg ők maguk, ne adj Isten, majd valamikor felszólaljanak, hiszen ne felejtjétek, hogy igazából bárki felszólalhat. Sőt, az, hogy valaki influencer legyen, csupán annyi választja el, hogy fogjon egy mobiltelefon, mint ahogy elmondta a Sebestyén Janka is a Harcosok klubjában, hogy csak egy kamera és csak egy nagy szív kell hozzá. Meg egy egész táb, ami mögötte van. Hát neki. De amúgy ténylegesen mindenkinek arra, hogy a TikTokra föltöltsön videókat, a YouTube-ra föltöltsön videókat, a gondolatait kell összeszedni, amúgy leírjátok, átgondoljátok, azt gondoljátok, hogy ez egy érdemes gondolat, amit még nem hallottam a közéletben, én ezt most felvetem, mint a saját gondolatomat, vitatkozzunk róla, ezt meg lehet tenni a TikTokon, a YouTube-on, a Facebookon, bárkinek. És ezt ők is tudják, és ettől tartanak. És akkor inkább azt szeretnék, hogy inkább az legyen, hogy inkább mindenki fogja be a pofáját, aki kritizálna a kormányt, legalábbis féljen elkezdeni, mert hiszen ez a politika, ez egy mocskos műfaj. És hát aki beleszól a politikába, az ebben a mocskos műfajba szól be, ők nem szeretnék, hogy ilyen legyen, de Mencer Tamás nem tud nem oda menni, és belehabozni a másik szájába. Hát nem tudja ezt nem megcsinálni. Úgyhogy igenis féljetek attól, hogy mit fog tenni majd a kormányzat azzal, hogyha valaki megszólal. Én meg azt mondom, hogy ne féljetek. Rohadtul ne féljetek, szóljatok bele a közéletbe. Teljesen mindegy, mit magyaráz a Kocsis Máté. Mindannyian tudjuk, hogy mire megy ki a játék ebbe a jogszabályba. A szólásszabadságot akarják elvenni tőlünk, úgyhogy nem kell itt össze-vissza beszélni, Kocsis Máté. Tudjuk mi, hogy miről van szó. Hogyha nem akarja a szólásszabadságot visszavágni a kormányzat, akkor nincs mitől félnie. Hogyha nem akarja a szabadságjogainkat megnyírbálni, hogyha nem akarja a demokráciánkat lebontani, hogyha nem akarja a választásokat elcsalni, akkor nincs mitől félnie. Akkor nem fognak százezrek békéset demonstrálni az utcán, és nem fogják leváltani. Meg hát ugye tudjuk az örökérvényi dolgot, hogyha a Kocsis Máté azt mondta, hogy nem vonatkozik az influencer, akkor mi lesz, Csoki? Igen, hát akkor valószínűleg fog. Ugye a Ruf Bálint, ahogy már megfejtette Kocsis Mátét. Breaking news, 9:51-kor az 24.hu-n egész Erdélyt szétverték a törökök a 100-fenesi csatában. Erről legalább tudod, kár, hogy nem látjátok, mindegy. Erről legalább tudod, hogy valószínűleg egy történelmi tényről van szó, nem pedig úgy, mint az Origón szokott. Menjünk csak fel az Origó címlapjára. Igen. Meteor csapódott a földbe, vizét mindenki meg fog halni. Meteor csapódott 170 millió évvel ezelőtt, és mindenki meg fog halni egyszer. Megállt görögzít a szíve az M7-es autópályán. Videó. Ez örülök, hogy ezt nem tudjuk bemutatni. Ja igen, amúgy nem is baj, hogyha egy kicsit propi péntekezünk, hiszen holnap nem vagyunk. Úgyhogy propi csütörtök van most. És egy insta bejegyzés. Jaj, egy pillanatra megállt a szíve a félelemtől, azt mondta. Szóval nem igazából állt meg a szíve, de a cím az erre utal, ugye? Nem, a cím az konkrétan ezt mondja. Igen, hát az Origón, jó öreg Origón. Magyar szavak, amiket senki sem ismer, ön tudja, mit jelentenek? Tessék. Na végre egy kis jó origóci. Figyelj, mit jelent az, hogy epatíroz? Epatíroz. Tételsít, meghökkent, elképeszt, vagy megkérdőjelez, fellebbez. Nem ismerem ezt a szót. Soha nem hallottam. Majd a gizda szavak megcsinálja. Epatíroz. Figyelj, legyen az, hogy meghökkent. Szerintem tételesít. Nézzük meg, mi lesz. Meghökkent. Igen, 1-0 Csokinak. Most már tudjátok az epatíroz jelentését. Univalens, egyértékű, engedelmes, egyetértő. Szerintem az egyetértő. Szerintem az egyértékű. Megint te nyertél! A francba, nagy nyelvész vagy. Mit jelent a monokazuális? Egy ok által kiváltott, egyféle táplálékon élő, monumentális tárgy. Egy ok által kiváltott, én arra tippem. Nem áll. Azt mondom. Hát ez egyértelmű. Mit jelent a zsengélés? Félig érett zöldségek learatása, nyers anyag kiégetése, hagyományos népi zenélés. Szerintem a félig érett zöldségek learatása, az túl kézenfekvő. Zsengélés. Igen. Jó, de a népi zenélés az meg olyan, nyersanyag. Én a nyersanyag kiégetésére tippelek. Én meg a zenére. Hát, ha beugratod. Oh! Hát hazzá! Visszahozhatom. Mit jelent a vigilitás? Éberség, fáradtság, kialvatlanság. Hát ez egyértelmű. Az éberséget mondanám. Jóan, csoki, nem mersz tippelni? Hát nekem... én biztos, hogy az éberséget mondom, mert azt jelenti. De nem, mert ez biztos, hogy becsapós. Ah, nem. Nem. Az origó becsapna. Igen. Mit jelent mindig a zsengelé? Nézem, hogy hol a trükk. Zsenge... Nem volt az előbb egy ilyen? De igen, az ugyanaz volt. Fiatal kétkezi munkás, kifejezetten kukoricacső, zsenge szőlőből készült bor. Zsengelér. Én azt tudom. Arra tippelek, amit a legkevésbé gondolok, az a kukoricacső. Szerintem a fiatal kétkezi munkás. Kukoricacső! Ez az! 4-3. Utolsó. Szömörcsög! Az a gond, ezt elcseszte itt az origó, a szömörcsög, elcseszte itt a versenyt. Kocsonyás, állagú, ritka gombafajta, mérgező mezei növény, kutyákon előforduló bőrkinövés. Sajnos én a növényrendszertamból ezt tudom. Úgyhogy ez, itt nem tudok tippelni, Ádám. Úgyhogy megnézem, hogy te eltalálod-e. Szerintem a mérgező mezei növény. Vigyázz, a növényrendszertamban nem csak növények voltak, nem akartak befolyásolni. Gomba is. Én meg kutyák is. Jó, akkor kutyák. Né, a gombafajta. Hát ez nagyon jó volt. Na, végre egy normális origócik. Köszönjük szépen, ezt nagyon tetszett. Ja, várja még, mielőtt tovább megyünk. Nyilván, mivel most azt mondja, Kocsis Márti, hogy minket nem fog érinteni például ez a törvény, azért biztos vagyok benne, hogy fog. Uh-huh. De hogyha nem is érint minket, az nem azt jelenti, szerintem senkinek se azt jelenti, hogy akkor hátradőlhet, hanem hogyha a Telexet, bárkit, akár a 444-et, akár a HVG-t, akár a Partizánt ki akarják csinálni, ugyanúgy közösen ki kell állni, értük. Hátradőlni, hogy megúszod, szerintem ezt nem szabad csinálni, és ugyanúgy fel leszek baszódva akkor is, ha másokat csesztetnek, mert ilyet nem csinálunk. Nem gondolom, hogy az influencereknek most az a dolga, hogy akkor jó van, ránk nem vonatkozik hátra dőlni, ugyanúgy ki kell állni a szabad média mellett, akkor is, hogyha majd meglátjuk, hogy vonatkozik-e, akkor is ki kell állni mellettük. Teljesen egyetértek, ugyanis ez tényleg nem csak erről szól. Ez, aki azt gondolja, hogy ez csak erről szól, az egy álomvilágba ringatja magát, az az igazi naív ember. Aki azt gondolja, hogy ez nem mindannyiunkról szól, nem mindannyiunk szólásszabadságáról szól, hiszen hogyha eltördik azokat az újságokat, amik valóban be tudják mutatni a valóságot, akkor már csak a szemörcsökről tudunk nektek itt beszélni. Számolni. Ez lett volna a legjobb dolog, amiről beszámolhatnánk. Úgyhogy igen, akkor is muszáj kiállni, hogyha azt gondoljátok, hogy titeket pont most nem fognak bekasszizni, vagy beszámítani. Támogassátok őket továbbra, és én elő vagyok fizetve a legtöbb ilyen újságra, nektek is ajánlom amúgy. Milyen fontos dolga van a Fidesznek? Fellépne az extrém keresztnevek ellen. Végre valami, ami mellett kiáll a Fidesz, ami ellen kiáll, ami valódi veszélyt jelent mindannyiunkra. Mm. Azt írja Kósa Lajos, hogy mindenki legszemélyesebb identitásának részéhez tartozik a saját neve, ugyanakkor egy nemzet identitásához is hozzátartozik annak keresztnév kincse, ugye, ami amúgy évente változik, szóval, hogyha ugyanazok lennének a keresztneveink, mint 200 év, akkor nagyon sok népszerű név most nem lenne, de ezt tudom, hogy ez nehezen megy le az emberek torkán. Például ilyen amúgy, ezzel beszélgethetünk, egy érdekes téma, hogy nagyon sokan kivannak azon, hogyha változik a nyelv, és így állandóan kivannak emberek egy csomószor, hogyha valaki... azt mondja valaki, hogy cringe. Vagy bármi ilyesmit. Igen, hogy a angol, ha itt hogy van már magyar megfelelő, meg minden, és nekem ez mindig olyan értem, hogy van, de kicsit úgy érzem néha az ilyen nagyon nyelvészkedő embereknél, hogy mint hogyha ők lennének a nyelvér, miközben a nyelv van azért, hogy megértsük egymást, meg hogy beszéljünk, szóval nem értem, amikor ennyire ilyen rendőrként az emberek megmondják, hogy szerintük milyen kifejezést kéne használni a másiknak, miközben nyilván ezeket nem megállíthatatlan folyamatok. A fiatalok valamilyen kifejezést megszoknak, azt tovább viszik felnőtt korukra, és beépül a nyelvbe, így működik a nyelv, nem ugyanúgy beszélünk, mint 300 éve. A fő funkció, hogy egymást megértsük. És akkor miért van ennyire így védelmezve, vagy nehogy idegen szavak bekerüljenek, miközben rengeteg bekerült már, rengeteg török szavunk van, csak nem tudjuk, hogy az rengeteg angol szó van, meg német, minden felől, csak így mindig furcsa nekem, akik valamikor erre van ideje, hogy ezen legyen ki. Úgy érzed, hogy a nyelv az inkább a saját közös dolgunk, és velünk együtt él, és, igen, és változik. És a miénk is, és hogyha mi úgy akarjuk használni, ahogy nekünk kényelmes, akkor azt megtehetjük, és nem muszáj. Bocsánatot kérnünk Kósa Lajostól, hogyha esetleg ő valamilyen szót nem ért meg, csak azért, mert más körökben mozog, és leginkább nem beszél például választópolgárokkal, hanem inkább csak egymás között üzleti érdekeltségbe tartozó ember. emberekkel. Mindegy, ez nyilván ez egy vita tárgya, csak sokszor látom ilyeneket, hogy valakik nagyon ki tudnak ezen lenni, és nem gondolom, hogy ez a legfőbb probléma. Mármint én egyáltalán nem gondolom problémának konkrétan, hogy valaki más, hogy beszél, és belevesz olyan kifejezéseket, ami valakinek furcsa. Azt mondja a Kósa Lajos, ugye, hogy nem szeretné, hogyha lenne továbbra is ilyen név, hogy Kandida, Orália, Késav, Orda, Gida, vagy Legolas. Hát ez még nem is a legmagyartalan. De meg közben vannak olyan nevek, amik sokkal inkább hasonlítanak a angolra, mint a Jennifer, most mondok valamit, mint a mondjuk a Gida, vagy a Késav, nem hallottam még ezt a nevet, de azt meg már annyi embernek van, gondolom, hogy ezt már nem lehet visszavonni, ez fura lenne, hogy jön egy rendelet, Kósa Lajos úgy döntött, hogy nem lesz ez a neved mostantól. Ja, azt adnám, Kósa Lajos beadna egy törvényjavaslatot, ne lehessen Lajosnak nevezni többé senkit. Jó. Mindenkinek le kell adnia a Lajos nevét. És választhat újat. De azt is mondta, hogy a ma legnépszerűbb keresztnevek jelentős része nem kötődik a magyar hagyományokhoz. Na ez az, amiben egyetértek, hogy ez miközben ennek bármihez nincs igaza a Kósa Lajosnak. 220 olyan név is van a jegyzékben, hogy senki nem visel. 220 olyan név ez van, jó, amiből jó. Bárki válogathat, senkinek nincs ilyen neve. Ez mi hogy láthatunk rá? Mi van a jegyzékben, ami senkinek se a neve? Van ilyen könyv, amiben bennem a minden is. Igen, de miért nincs odaírva, hogy melyik az, amit senki nem visel? Vannak toplisták is. Én gondolkoztuk, hogy mi legyen a gyerekek neve, akkor azért azt néztem, hogy nem akartam annyira, hogy mondjuk a top 50-ben benne legyen, hogy ne érted a suliban mindenkinek, főleg, hogy a nagy a vezeték neve. Hát, mint Nagy Ádám, nem tudom, az osztályunkban volt, hogy Hat Ádám, szóval azért gondoltam, hogy olyan neveket nézzünk körül, ami legalább valamennyire nem mindenkinek ez lesz a neve a suliban, de nem olyan egyszerű azért olyan nevet találni, ami mindenkinek tetszik, de közben nem olyan népszerű. Igen, ezeken megizzad az ember, mert szerintem több fiú nevet nem is tudnánk, meg lehet, hogy azóta van, ami azóta már népszerűbb, de hogy már eléggé ki voltunk fogyva. Melyik az a 220 név? Kósa Lajos, Don't Leave Us Hanging. Linket a Mikulás hozza? Édes Isten, Kósa Lajos. Valószínűleg nem véletlen, hogy Késav az, hát nem tudom, lehet, hogy Kandida, Orália, hát az azért nem, ez furcsa, igen, nekem is. De ugye, hogy van a női neveknél, vagy nem tudom, hogy rosszul tudom, de ezt javítsatok ki, hogy a női neveknél, hogyha valami regényben van valamilyen, hogy valami irodalmi műből lehet szedni. Aha. Ez lehet, hogy az indoklásba be lehet ezt rakni. Igen, hogy női nevet lehet választani, azt hiszem, a virágok közül? Valami ilyesmi van. A férfi, de a férfi is van virága, játszint. Értem, nem azt mondom, hogy nincs, hanem hogy valahogy olyat is lehet könnyebben elfogadtatni, ami mondjuk egy virág neve. A férfiaknál nem tudom, hogy mi az. Csak a virágot igyeztem. Penisz virág. A gyerekszoba.hu írja nekünk a legritkább női névritkaságokat. Aspázia, Eponin, Ividő, Meluzina, Sáféj. A Sáféj ráadásul magyar eredetű. Férfi neveknél a Buzád, Euszták, Horác. Horác, nem rossz név, azt tetszik. Krizosztom, Örkönd. Örkönd is jó. Szevasz, Örkönd. Kommenteljétek. Kommenteljen egyest, akit Örkönnek, kettest, akit Sáféjnak hívnak. Van olyan vezetéknév, ami ezt tök jól illik, az Örkönd biztos. Aha, meg így azt mondom, hogy Örkönd az olyan első fura, mert de így megtetszett, így hamar azt mondom, hogy jaj, itt az Örkönd, azt nem is kell annyira becézgetni, mert rövid, na mindent végletekig lehet beszézgetni, de hogy az Örkönd, azt tetszik amúgy. Úgyhogy szerintem, hogyha valaki gondolkozik ezen, akkor használja nyugodtan. Most még a Kósa Lajosnak sincs ezzel problémája. Igen. Talán. Na jó van, de a Legolász az ne legyen. Vagy ha néz minket egy Örkönd, akkor írjon. Mindenképp. Igen. Nem, úgy, most már sajnálom, hogy egyik gyereknek nem az ezt a nevű Örkön. Még átnevezheted őket mindet Örköndre. Minden hármat. Szóval oké, Kósa Lajos ezt nem engedi. A Kósa Lajos a fontos dolgokkal foglalkozik, Varga Mihály is. Jó, van ez így. Kirúgja dolgozói 15%-át a Magyar Nemzeti Bank. Gondolom azért, mert nincsen elég pénz. Hát hogyha eltűnik valahonnan 1000 milliárd forint, akkor nekünk is eltűnne itt az összes pénzünk, akkor nekem is. Vagy mondhatnám azt is, hogy ingyen is dolgozhatom. De várjál, de hát ez azért más kérdés, amikor azt mondja így, tehát ez egy közintézmény. Nem arról van szó, hogy ül valaki a nem tudom, a Mercedes gyárba, és akkor mondja a Mercedes Béla, ugye a vezérigazgató, hogy elbasztam az összes pénzt, elnyaraltam, meg Dubai házakat vettem belőle, úgyhogy basszátok meg, le kell építenem hát 15%-ot. Nem erről van szó, hanem azt mondaná a Magyar Nemzeti Bank, egy állami intézmény, képzeljétek el, hát itt van nagyon sok pénzünk, hát így rábízom ilyen emberekre, random emberekre, hogy kezeljék ők, és akkor majd meglátjuk, hogy mit csinálnak belőle, hát ha nem tűnik el. Ó, eltűnt az a sok pénz. Kinek a hibája lehet ez? Kibaszok minden hatodik embert mondjuk. Menjetek, keressetek magatoknak munkát, sajnos nincs pénz, nem tudjuk, hogy történhetett. Remélem, hogy amúgy a sokat hallott ügyintézői felelősségre hivatkozva kirúgják azokat, akik ezért felelősek. Ugye az ügyintéző, aki így átvitte a papírcsomagot az egyik helyről a másikra, nem pedig azt, aki a döntést meghozta. A működési költségek mérséklése, a hatékonyság növelése érdekében a jegybank 15%-kal csökkenti munkavállalói állományát, tehát kirúgnak 15%-ot, csökkenti a munkavállalói állományát. Az elbocsátott munkavállalók újbóli elhelyezkedését célzott programmal segítik. Mivel? Semmivel. Ezt most tudjuk mondták. Még. Aztán nem amikor tudjuk. Majd odaadják a valakinek, hogy adja meg, aztán azt mondja, mit csinálják? Nem érdekel, old meg. Hát erre most nincs pénz. Igen. Amúgy ez is kemény, hát még hogyha a közigazgatásban is jönnek leépítések, akkor én nem tudom, tehát ezt ennyire nem kell már a szavazat a kormánynak. Választás előtti évben kibasznak 15%-ot, hát ez elképesztő. 1775 aktív alkalmazott közül 266 dolgozót bocsátanak el. Hát sok sikert mindenkinek. Szurkolunk, hogy azért csak jó képzettséggel voltak ott is, csak találnak munkát. Fideszes véleményvezér, már igen létezik tényleg, véletlenül leszínvonaltalanozta. Nyelvbotlás, ugye? Nem hiszem el, hogy ilyeneket mondana. A harcosok klubját, Orbán választási hadseregét, ő nem más, mint Lentulai, aki nagy fanunk, szokott itt a komment szekcióban is megjelenni. Ő harcos volt már a harcosok előtt, ő mindenhova kommentelt, ahol járt, kelt, ő ilyen adult men, aki nem tudom mennyi idősen még arra van ideje, hogy 5-6 kommentet hagyjon a komment szekciómban videónként néha. Lehet, hogy ez is fáj neki, hogy ő igazából évek óta végzi ezt a munkát. De lehet, hogy akkor lehet, és lehet, hogy fájt, hogy nem lehetett ott a színpadon, aki így előadhatta, hogy hogy kell ezt. Lehet, hogy nem örült neki, igen. Úgy köszönt be Lentulai Krisztián, hogy hát jó napot kívánok, bazd meg, mondta morális fölényéből. Igen. Megy a rívás a hópiék közt. Címmel. Hát, várj, most ezt hozzátenném, hogy szeretik ezt rívásnak eladni, ahogy a Lipsik Rínak a harcosok klubja miatt, miközben csak mindenki kiröhögi azt. A harcosok klubját igen, de amúgy ez nem a harcosok klubja miatt megy a rívás, ki nem szarja le a harcosok klubját olyan szempontból, hát azt kiröhögi mindenki. Igen. Most a törvények... Az uszítás és a törvények, igen, azok, amik igazán problémások, ami Lentulai Krisztiánnak is akkor lehetett volna ennyi erővel mondani, hogy ez 2006-ban... Egy csomó pontja van, már lehet, hogy neki összejön a fiát. Amennyit dolgozt előre. A paláverben, amennyit uszított. De hát amúgy tényleg most ez Lentulai Krisztián azt mondja, hogy a 2006-ban, aki kint tüntetett, és aztán a rendőratakba megsérült, akkor arra azt mondja, hogy megy a rívás a rendőratak miatt. Ki mond ilyen válhatatlan dolgot? Az a helyzet, hogy évek óta ugyanezt éljük át, aztán meg nem mimózáskodtunk eddig, mint most ti. Játsszátok itt az eszeteket tényleg, csak nálunk ugye DK-sok, jobbikosok, tiszások csinálják ugyanezt a színvonaltalan dolgot, mármint a harcosok klubjának a kommentelését. Azt felejti el Lentulai Krisztián, hogy a DK jobbik Tisza szavazó emberek, akik a Lentulai Krisztián uszítása hatására a Facebook oldalra oda mennek és odaírják, hogy ne csináld már ezt, hello, azokat nem. A hatalom 100 milliós rendezvényen szervezte meg, hogy ők akkor ezt csinálják, meg akkor próbálják őket mindenféle dolgokkal ösztönözni, hogy akkor ezt megcsinálják, ami hát állítólag tényleg pénznyeremények, fiat 500, hagyjuk már. Nem ez a legfontosabb, az uszítás a legfontosabb, hogy ezzel a háborús uszítással, a félelemkeltéssel, magyar-magyar ellen hergelésével próbálják elérni, hogy ezek az emberek, és nem csak azok, nem csak a Tisza párt alá, hanem mindenféle embereknek a véleménye alá ezt mondják el, hogy akkor itt micsoda hazárulók ezek az emberek, zászló-zászló szív, és ahogy láthattuk, tehát ilyen mindenféle bejegyzések terjengenek, de amúgy én nem tudom, hogy mi az igaz ebből, mi a nem igaz, az, hogy most tényleg valaki azt mondja, hogy náljon szóba a szomszédjával, meg kitagadta a gyerekét, meg mit tudom én azért, mert Tiszára szavazott. De el lehet képzelni, hogy ennek az úszításnak az eredményeként tényleg vannak ilyen emberek. Kitagadta a gyereket. Mondjuk, ha emiatt kitagadod a gyerekedet, akkor lehet, hogy a gyereked nem járt olyan rosszul. Szerintem nagyon rosszul járt mindenki ebben, mert ez nem a saját ötletéből csinálta ezt. Hát úszították igen, erre, ennyi hát, esze van valakinek, hogy gyerekét kitagadja a Fidesz miatt, az a mit tudsz kezdeni amúgy? Milyen anyuka ez? Hát visszafordítani. Apuka, jó, bocsánat. Visszafordítani a normalitás talajára, a normálisak lázadása. Persze, hát normálisok. Mármint aki kitagadja a gyerekét emiatt, az hogy fordítod vissza? Nehezen. Kurva nehezen. Sehogy, ott már elhatalmasodott a corticeps a agyban teljesen. Átvette az egész irányítást. Nerdiceps. Én ezt átérzem, Ádám, hogy ez egy kurva nehéz probléma, ez egy nagyon rossz helyzet, és nagyon sajnálok mindenkit, akinek a családját baszta szét ez a politikai helyzet, de régen is voltak huszítások, mindig ment ez, hogy ez a választás az utolsó, ez a harca végső, és emberek vitatkoztak és veszekedtek a családi ebédeknél, de ilyen minőségben még soha nem ment, mint ami most megy. Ilyen alattomosan, ilyen hitványul, ilyen mennyiségben még soha nem ment. És igen, ez lehet, hogy kilátástalan ebbe a helyzet nagyon sokatok számára, hogy újra felvegyétek a fonalat amúgy a családtagjaitokkal, de eljön majd az az idő, amikor vissza lehet térni a családi asztalhoz. Én tényleg hiszek ebben, karácsony, hogy ezek meg vannak bolondítva, ezek az emberek, az nem azt jelenti, hogy ők gonoszak lettek meg. Már nincs agyuk, és akkor már mindig így tudnak csak beszélni. Csak, mert ez érdekes volt, pont az Air Hungary-n kiraktak egy videót, és ezt megnéztem. Ilyen aranyos nyugdíjas nénik mentek sétálni a Magyar Péterrel, és hoztak sütit, meg minden, ilyen aranyosan nyilatkoztak. És tényleg azt látom már, és az nagyon szembetűnő szerintem most, egyre szembetűnőbb, hogy a Magyar Péter hogyan nyilatkozik meg a dolgokról, hogy direkt, békés és ilyen inkluzívan nyilatkozik mindenkiről, miközben egyre harcosabban, és látjuk, hogy a Fidesz gyűléseken milyen fröcsögések mennek. Szóval most már tényleg azt érzem, hogy az nyitott erre, aki valami borzalmas keserűség, vagy valami borzalmas feszültség van benne, amit valamennyire a Fidesz okozott, ez folyamatosan félelembe tartja, de hogy nehezen tudom elképzelni, hogy az ilyen egészséges lelkületű, kiegyensúlyozott ember az még nyitott legyen a Fidesznek erre a folyamatos uszító üzenetére. Szóval érdekes, hogy ők vannak kétharmados hatalomba, és annyira kibaszott frusztrált mindegyik, hogy ez megőrülök. Szóval ez nagyon furcsa. Mert nincs mögött a társadalmi támogatás. Hát eddig például is az volt, szóval. De, igen. De ez igen, Ádám, ez nagyon jól látott szerintem, hogy ez megrontja az embereket, ez az uszítás. Amúgy ebben szerintem igaza van a Magyar Péternek is, rohadtul én ezt támogatni tudom csak, hogy sokkal inkább a béke üzenetével nyerjük meg az embereket, és amúgy azt is vegyük észre, hogy mit akar ezzel a Magyar Péter elérni. Természetesen azt is, hogy a Fidesz szavazók átálljanak a Tisza párt szavazói közé. Ezért nem mondja azt például, hogy iszét, hogy mekkora ostoba a szerencsétlenek, hiszen ő is meg akarja őket győzni. Hiszen a választásokat úgy lehet megnyerni, hogyha minél többen a te pártodra szavaznak. Hogyha mindenki a 70-80%-a a Tisza pártra szavazna, vagy az ellenzéki pártokra szavazna, érted? Akkor egyértelműen látszana, hogy a Fidesznek nincs támogatottsága, és hogyha akkor megpróbálja elcsalni a választást, ez egy tök más helyzet, mint hogyha megvannak ásva úgy ezek az árkok, hogy egyszerűen nem is lehet átkiabálni a másik oldalra. Ezt tudom, értem, hogy kurva nehéz, tudom, és megértem amúgy, és tényleg nagyon, nagyon dühítő, ahogy egyesek fogalmaznak, meg állnak a másik emberhez, meg hogy kitagadja a saját gyerekét, ha van ilyen tényleg, hogy kitagadja a saját gyerekét, de a visszaútra viszont mindig kell lehetőséget adni. Teljesen értem, hogy Magyar Péter miért csinálja ezt. Nem azt mondom, hogy nem értem, csak az okát fejtegetem. Nekem meg nyilván nem feltétlen az a feladatom, hanem kimondhatom, amit néha gondolok. Mind kimondhatjuk. Így van, és akkor mindenki csinálja a dolgát. Valószínűleg ezekkel az emberekkel Fidesz nélkül is nehéz mit kezdeni, akik ennyire szétfrusztráltak, vagy szétfrusztrálták őket, valószínűleg az életben sem boldogok. Szóval hogy lehet úgy boldogtalannak, meg feszültnek lenni folyamatosan, hogy negyedszer nyernek kétharmad van, totális hatalommal, és úgy kibaszott frusztráltak, ezt az elképesztő számomra. Azért, mert örökre szeretnénk megtartani a hatalmat. De ez nem az Orbánról beszélek, hanem a szavazóikról, akik egy csomószor nyilván ez is benne van, hogy biztos ez is egy komponens, hogy lehet, hogy frusztráltak, lehet, hogy csomószor, de legalább a nyertes csapatban voltak, és most már nem biztos, és ez már nem lesz imponáló így. De kérdés, hogy mennyi volt, akit már ez a kommunikáció rontott meg például? Hát igen, csak annyira szétcseszte a közéleti kommunikációt, ami már nem létezik, már csak izé van, hogy bárki nem ért egyet, az egy, érted, a saját, nagyon sok sztorit hallottam, a saját rokon izé, hogyha nem értesz fel egyet, akkor te egy hazaváruló gyökér vagy, fizetett izé, érted, átlag polgárok, akik nem is izé, mint mi, hogy pofázunk mindenfélét itt nyilvánosan, hanem csak így van egy vélemény, de már az is nem lehet érvelni nekik, hogy így próbálsz, és így semmit, úgy pattan le róluk, mint hogyha tankot dobálnál izé, kis fadarabot. Így, pik, minden így lepattan. Egyszerűen akármit mondhatsz. Hát ez nehéz. Igen. Főleg mondom, tényleg családon belül sokan láttak már ilyen beszélgetést, és ez, hát ez nem felemelő. Tehát nem lehet mindenkit meggyőzni, és nem is kell mindenkit meggyőzni. Majd viszont a közéletnek a tudatos építésével, meg abban való tudatos működéssel, viszont ezt vissza lehet építeni, csak hosszú idő lesz. De ez semmiképp nem egy reménytelen helyzet, és nagyon sok lehetőség van ennek a megoldására. Nem az a megoldás, hogy elküldöd a kurva anyjába azt, akivel vitatkoznál, nem biztos, hogy meg fog oldódni, még a valódi megoldással se egy vagy két nap alatt ez a helyzet, tehát hogy évek kérdése. El fog jönni ebben a változás is, ami majd könnyíti ezt a munkát, ez nagyon sok embernek egy nagyon nagy kihívás, de ez nem jelenti azt, hogy nem megoldható. Jó, van ez így. Tibor István egy év alatt megduplázta a vagyonát. Adult man! 11. a listán, nem fér be a top 10-be. Szegény. Még jövőre bekerülhet, aztán lehet, hogy hirtelen a top 100-ból is ki fog esni, ki tudja. Ez a Szakonyi Péter által szerkesztett a 100 leggazdagabb magyar listája, ahol Tiborcz István a 11. helyre került föl a 19-ről. Az első mészáros lövő 1400 milliárddal, hát nyilván. 50%-kal nőtt a vagyona, az kemény. Most miért? Amikor éppen csökken a gazdaságunk. Hát, ügyes, igen. Ügyes srác. Nem. De amúgy 188 milliárdot ír a Tiborcra, ez nem 150 volt már tavaly a Forbes-on. Szóval, ja, a saját listájához képest akkor sikerült ennyivel. Sányi Sándor, szegény, már hol van ő? 820 milliárd. Hát a Mészáros lerinc, ez nagyon belőzte a öreg Csányit. Mészáros, akkor ott Csányi, Felcsúti Zsolt, Meres Tibor, Gattyán, oké. Okay. Szídászló, Jedinek, Jászai Gellért, Szédes Gábor, Garancsi, Tiborcz, Kaszalajos, Futó Gábor, Váberer, Reistinger, sok-sok ismerős név. Hírekből lehet néhány hallani róluk, de hát nyilván ez azért van, mert hát ezek az emberek, akik bármit ugye tudnak csinálni. És ez csak a nyilvánosan elérhető adatok, ugye? Valószínűleg ezt meg lehet szorozni pár valamilyen számmal ezeket a... Hát ugye a Válasz Online-nál mondták, hogy csak ők, amire rálátnak, az 200 milliárd állami forint, ami különböző magántőke alapokban Tiborcz István köréhez tartozók által kezelt vagyonba beletartozik, tehát ők rendelkeznek e fölött a vagyon fölött, bár ez nem az ő vagyonuk, csak ők kezelik, tehát ezek állami milliárdok, az még 200 milliárd forint, amiről ők tudnak. Ki tudja, hogy mennyi. Amúgy lehet, hogy ők se tudják, hogy mennyi. Ja, úgy megnézném, hogy ők miket mondanak erről, és akkor tényleg az van, nem mondjuk, számol. Hogy már egy idő után szerintem az ember. De csak van ott valaki, aki összeszámolja, nem? Aki megvan ezzel bízva, mert tudjuk, hogy nem a Tiborcz volt az, aki ennyire dörzsölt üzletember volt. Tudják, hogy mennyi cégük van, minden, mit számolják, nem számolgatják. Ez kicsit a jobbágyok számolgatják alulról, megnézni. Ja igen, mert nekik muszáj. Nekik azt látja, hogy van végtelen pénzem. És nem kell aggódnom, hogy jövőre is végtelen pénzem lesz. Nem kell félnem a piactól, a gazdasági csökkenés. Ádám, ne viccelj. Hát amúgy, amikor meglátják, hogy milyen magángépek vannak, amit nem tudnak még megvenni, akkor azért azt gondolják, meg tudják azt venni. Hát azért ennél sokkal drágább magángépek vannak, mint amivel röpködnek. Mindig van egy nagyobb jacht. Mindig, de szerintem a Mészáros meg tudja venni. A nagyobb jacht. Bármelyiket. A jacht céget is lassan. Lehetséges. Ha meg nem tudja, majd meg tudja jövőre. Újabb sikerek a magyar gazdaságban. Nem mondja senki, hogy csökkent a gazdaság, mert láthatóan azért vannak, akiknek jól megy. Legyen minél több gazdag ember, mondá Lázár János, majd beült a Dadani vájába, amivel elkocsikázott a vadonatúj PMV-jéig a falu határába, ahol lerúgja a gumicsizmát, beül, és egy kis kaviárt ropogtat pezsgővel, meg ugye helkávéval. Ahogy a gazdagok, biztosan nektek is sokkal jobb az életetek ettől, hiszen látjátok, mindenkinek biztosan ugyanúgy nő a vagyona, mint Mészáros Lőrincnek, meg Tiborcz Istvánnak. Ugye tavaly még csak 1000 milliárd volt a Mészárosnak, most már akkor lehet 1400. Hát ugye, akinek tavaly volt 100 ezer forintja, annak meg már 140 ezer, úgyhogy minden rendben van, egyre jobban élünk, nincsen uszítás, szerencsére nem kell egymás torkának esnie a magyarnak, nem próbálnak ráijeszteni az emberekre, például azzal, hogy visszanyesegetik a szabadságjogaikat, úgyhogy minden tökéletes az országban, és mi is elindulunk megnézni, hogy hol tökéletes még minden. Megnézzük Szolnokot, aztán Szegedet, ezt beszámolunk nektek róla, hogy milyen volt, jó? Igen, mi most megyünk Szolnokra és Szegedre a Cérnagyár turnéval, amúgy június első hetében lesz, hogy legyen minden jó turné. Budapest, Zalaegerszeg, Eger, Debrecen, Miskolc, egy héten mókás lesz. Még azt akartam mondani, hogy válságstáb premierjét azt átraktuk hétfőre, mert hétfőn úgy sincs jól van ez így, viszont akkor gondoltuk, hogy hétfő reggel is legyen műsor, úgyhogy mostantól hétfő reggel 6-kor jön a válságstáb, és megnézzük ezt is, most úgy kísérletezgetünk. Úgyhogy, hogyha... Ez már a harmadik rész. Ja, és aztán egyre aktuálisabbak lesznek, mert most még kísérletezünk, de most már egyre kevesebb hosszabb idő fog eltenni a forgatás és a publikálás között, meg folyamatosan teszteljük a dolgokat, majd akarunk ilyen ábrákat is behozni, hogy egyre átláthatóbb legyen. Szóval így folyamatosan finom hangoljuk a dolgokat. Meg hétvégén, még szombaton jön a fókuszcsoportra, mondja, szombaton nem lesz jól van ez így, mert holnap nem jövünk, mert járjuk a vadvidéket, de helyette nézzétek a fókuszcsoport Gilván falvai videóját, ahol egy tanodába voltunk, ahol hát emberek ellátják azt a feladatot, amit az államnak kéne, sokszor önerőből, úgyhogy ez egy tanulságos videó mindenkinek. Ajánlom, hogy nagyon jó hangulata, és nem nyomasztom azt sem, olyan kifejezetten jó hangulatú volt ott az egész forgatás. Tudom javasolni, hogy mindenki, amikor találkozunk bármelyik turnén, akkor vegye fel a kopasz csimpánzi mércseit. Nem muszáj. Hát, hogyha van. Mert csak úgy áll szóba velük. Én nem csak úgy állok szóba velük, de az egy tökéletes alkalom, ahova föl lehet venni. Amúgy egy tüntetés is remek alkalomot is láttam, nagyon sokan voltak kopasz csimpánz merchben, de azzal nyilván a csatornákat tudjátok, amit csatornáinkat tudjátok támogatni, hogyha ott vásároltok. Tudtok esetleg azzal is támogatni minket, hogyha amikor az ipon.hu-n vásároltok, akkor ott a jól van ez így kosárkódot is beírjátok, és akkor azzal is támogatjátok a csatorna közösségünket, a leginkább pedig azzal tudtok támogatni minket, hogyha nézitek a műsorainkat, hogyha legközelebb is itt lesztek, mert mi a jövő héten ismét itt leszünk. Igen? Igen. Akármit mond a kocsis Máté. Hát akkor jövő héten. Ja, azt mondtam. Ti itt lesztek?